أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. سورة يوسف مکی صورت ہے. ترتیب در صورتوں کے دولسم نمبر فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، آراف، انفال، توبہ، یونس، ہود اور یوسف. دولسم نمبر ترتیب د سورتونو کې او ترتیب د نزول کې 53 درې پنځوسم پس سورې هود نا نازل شوې ده. څنګه چې ترتیب کې سورې هود پسې ده دانګې نزول کې سورې هود پسې ده. مکی سورت سره د ربط ګڼ وجوهات دي. اول وجه مکی سورت کې مسله توحید ثابت کا واقع د نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام. مکی صورت کی مسئلہ توحید ثابت کا دلائل نقلی اور سرا. دی صورت کی مسئلہ توحید ثابت ہی واقعی یوسف علیہ السلام سرا. یوسف علیہ السلام مسئلہ توحید بیان کرے ہوا یوازی آرام و خوشحالے کے ناز جیل کے بیان کرے ہوا. دوے مواجع موقع صورت کے نفید علم غیب باندے دو واقعات ذکر کرو. یو واقعات ابراہیم علیہ السلام، بلا واقعات لوط علیہ السلام. شاہی عالم الغیب نو دی صورت کے واقعہ یوسف علیہ السلام بیانی پنفید علم غیب ہو. دی صورت کے واقعہ یوسف علیہ السلام پنفید علم غیب بیانی. درم آجا مکی صورت کے آخر کے ویلو وتوکل علیہ. مکی صورت کے آخر کے ویلو وتوکل علیہ زان سارا پالا باندھے. بدی صورت کے توکل نمونہ خی یعقوب علیہ السلام پالا باندھے زان سارا لے ہو. دی صورت کے توکل نمونہ خی یعقوب علیہ السلام اویل قال اللہ علی ما نقول وکیل. زج سیم پاغیبان اللہ زموار دے. سلورم آجا مخی صورت کے یو سلسلم آیات کے ویلیو وَقُلَّن نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ عَمْبَائِ الرَّسُولِ دنور و انبیاء علیہ السلام واقعات مخی صورت کے دنور و انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کرو نپدی صورت کے اندرے میں اتوئی نحن نقص علیکا احسن القصص یو قیصہ بیان لتکو ما قرآن لتبیانوم دی صورت کے اندرے میں اتوئی قیصہ بیان قرآن لتبیانوما تینزم آجا مخی صورت کے آیت نمبر 71 یا آئین کے لیو فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب يعقوب علیہ السلام داود پیدائش بیان کئی ندی صورت کے واقعہ دے یعقوب علیہ السلام بیانئی دی صورت کے واقعہ دے یعقوب علیہ السلام بیانئی پاگم آجا مخی صورت کے آیت 73 درے آئین کے لیو دا ملیکو قول نقل کرو دا ملیکو وی رحمت اللہ و برکات و علیکم اہل البیت نپدی صورت کے نمونہ دا برکت خیئی دی صورت کے نمونہ دا برکت خی یعقوب علیہ السلام تعالیٰ دولس بچے ورکڑیو دی صورت کے نمونہ دا برکت خی یہ دولس بچے یعقوب علیہ السلام تعالیٰ ورکڑیو وما جا مخی صورت کے آخر کی ویلیو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ مکی صورت کے آخر کے جو آخری آیت کے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پدی صورت کے عاجزی دا بندہ بیانی درے میں آکے وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ انسان غافل دے اللہ غافل نہ دے مخی صورت کے آخر کے وما ربک بغافل عما تعملون دی صورت کے وئی درے میں تو ان کنت من قبلی لمن الغافلین اتم ہو جا مخی صورت کے آیت 113 کے ویلیو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ظالمانو لم اعلان مکوئی دی صورت کے دا آدم اعلان نمونہ خید یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام تا زلیخے دعوت ورکڑے ہو آغم اعلان نو کرے نمونہ قید آدم میلان نہم آجا مخی صورت کے اول کے صداقت دا قرآن مخی صورت کے اول کے صداقت دا قرآن ذکر کرے ہو کتاب الحکمت آیاتہ ثم فصلت دی صورت کے ابتدا کے صداقت و قرآن ذکر کئی تلک آیات الکتاب المبین اول آیات کے لسم آجا مخی صورت کے واقعہ ہود علیہ السلام وانوا و صورت د هود علی السلام په نوم باندې مسما کو سوره هود دې سره کې واقع د یوسف علی السلام دا دا سوره دې مسما کو په نوم د یوسف علی السلام دیو جنا متصلی راړو امتیازات صورت دا صورت ممتاز واقعی دا یوسف علیہ السلام باندے دا صورت ممتاز واقعی دا یوسف علیہ السلام دانگی دا صورت ممتاز دے بیان دا خوف دا بادشاہ باندے دا صورت ممتاز په بیان د خوب د بادشاہ بادشاہ خوب لیدل او داغه دا صورت ممتاز په بیان د خوب د جیلیانو جیل کې جیلیانو خوب لیدل او داغه دا صورت ممتاز په بیان د مکر د خوزو چې دا خوزو مکر ان کید کن عظیم دا خوز مکر لوی دے دانگی دا صورت ممتازی پو بیان دا دو قسم محبت ہو یا محبت جائز بل ناجائز ہو یا محبت ہو جائز دی یعقوب علیہ السلام قل بکی یوسف علیہ السلام سرا محبت جائز دا زلیخی یوسف علیہ السلام سرا محبت ناجائز ہو دو قسم محبت بیان کئی ہو جائز بل ناجائز ہو دارنگی دا صورت ممتاز دے پو بیان دا فریب درون دا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام رونو آئی فریب کرو مکر کرو تدبیر کرو دا یوسف علیہ السلام خلاف دانگی دا صورت ممتاز پا بیان دا تعبیر دا خوبونو پا بیان دا تعبیر دا خوبونو باندے دانگی دا صورت ممتاز پا بیان دا تدبیر چی اللہ پاک یوسف علیہ السلام دا پارکڑا ہوا کذالکا کیدنا لیوسف آج چیت ترشفق اویم کے ناصرت ممتاز پایت چیت ترس بگ ویہم چی اللہ تدبیر کرو بارد یوسف علیہ السلام چلے اللہ خولے ہو دارنگی ناصرت ممتاز دے فبصیرتی سیاسی دے یوسف علیہ السلام خلاصر صورت دا صورت تنویر دے پما سبقا روشنائی اچھئی پما سبقا صورت باندے واقعی دے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نو نبی علیہ السلام نا تسلی اور کئی حالو کا کہ حال یوسف دا حال پشاند حال دا یوسف علیہ السلام دے سنگت یوسف علیہ السلام پل رونو دا پل پورا اور اکڑے ہو بوتلے ہو پیگے ہو زولے ہو تابا مکی والا مکینا اوباسی حال کک حال یوسف سنگت یوسف علیہ السلام پیرت لو تمام پیر ازے حالو کا حال یوسف سنگت یوسف علیہ السلام او ترون ملامت شو ملامت ایو منلا او معاف کو تادب مکی والا ملامت شی او تب معاف کے حالو کا حال یوسف څنګه چې یوسف علیہ السلام باندې بدنام لګی دا تاسو بیبی باندې هم بدنام لګی حالو کا حال یوسف حال په شان حال یوسف علیہ السلام دے څنګه چې یوسف علیہ السلام دروازه غارې سور کې تیر کړی وي پا اپی کے تیرے کرے ہوئے سنگا چی یوسف علیہ السلام دریور رکوے کے تیرے کرے ہوئے تب ہم دریور اقار سور کے تیرے کے سنگا چی یوسف علیہ السلام کا رونہ ملامت سیو غلطی من لیوا اور بیا یوسف علیہ السلام معاف کریو دارنگی با مکی والا ہوں پل غلطیو منی ملامتیا با منی اور نبی علیہ السلام بہت تمافیو کی حالوں کا کہا لیو سو دعوت سورت ہو تسلیور کئی نبی علیہ السلام تا واقعی یوسف علیہ السلام جدا تکلیفونا مصیبتونا یواز تابا ننرازی کستا پا بی بی بانی توحمت لگے دلے دے یوسف علیہ السلام تو گورا پاغبانی توحمت لگی زلیخا آپ توحمت لگئی تسلیور کئی نبی علیہ السلام تا واقعی دے یوسف علیہ السلام حالو کا حال یوسف تا حال پشان دا حال دے یوسف علیہ السلام دے ترجمہ الف لام را ددی حروف پمانا مانی اللہ پاک عالم نے تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا لکتاب دی اخکارا انا انزلناہو یقینا گر لگل دیدلنا قرآنا خدا سے حال کے چدل سو کتاب دے عربی ان پو واضح جبا کے دے غین ری بے عربی واضح جبے دوئی عربی ان پو واضح جبا کے دے سلام علیہ لے گلے دے لعلکم تاقلون دیر اپار میرا لے گلے دے چتاسو اکل نکار واق لئی تا سوزان کوئی کئی پا قرآن ماننے دل میرا لے گلے دے لعلکم تاقلون دیر پانا چیزان کوئی کئی تا سو پا قرآن ماننے دانگی سورے نحل کی موئی سوال اسم اجبارہ سورے نحل یو لسم آیات آخر کی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ یقیناً پدے کے خامخان دلیلی دپار قوم یا تفکرون چی فکر نہ کارواخلی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً پدے بیان کے پدے قرآن کے خامخان دلیلی لقوم یتفکرون دپارا قوم چه فکر نکارو آخلی بیار بسیر دو رسم آیات کی ہوئی اِن نبی ذالک اللہ آیات لقومی یاقلون یقنان پدے قرآن کی خامقا دلیل دے لقومی یاقلون دپارا قوم چه اقل نکارو آخلی سوجو کی پدے کے اور بسیر دیا رسم آیات کی ہوئی ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون یقیناً پدی قرآن کی خامخا دلیل دی لقوم یذکرون پارا قوم کی پن واخلی دی نصیحت واخلی دی آبیا سورہ نحل کے آیت 44 کوئی سلو سلے سم کی وانزلنا الیک ذکرہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اور علی گلے منگا تا تا قرآن ذکر قرآن وانزلنا الیک الذکر اور علی گلے منگا تا تا قرآن قرآن مرا لے گلو لتبین للناس دیرا پاچ واضح بیان کی خلق ہوتا ما نزل الیہم ہوا چی علی گلے شید دیتا لہلہم یتفکرون دیرا پاچ فکر نکار واخلی دیں سوچو کی دیں فکرو کی دیں پا قرآن کے لعلهم يتفكرون دیر بارا چلے فکر نکار واخلی سوچو کی پا قرآن کے سورہ سواد کی دری سمیت کی ہوئی آت و نتی یوکم دیشم سورہ سواد دری سمیت بارا آیت اٹھا انتی کتابا انزلناہ الیکا مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب کتاب انداز منشان کتاب انزلناہ الیکا رلی گرم گدا کتاب تاتا مبارک اند برکت کتاب دے دخیر ندک کتاب دے صرف پر مرالی گلے لیدبروا آیاته دیر پارا چی سوچو کی دی پایتنو دنے کے ولیتذکر اولو الالباب اور دیر پارا چی پندو اقلی اقل مندو نسیتو اقلی اقل مندو ولیتذکر اولو الالباب اور دیر پارا چی پندو اقلی اقل مندو دیر مرا لے گلے دی امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی فتدبر القرآن انہم تلہدا فالعلم تاتا تدبر القرآن سوچ کے آپ قرآن کی کہہ دے تزان رسول والے فالعلم تاتا تدبر القرآن علم نہ قرآن نہ سوچ دلان دینے سفیان زوری رحمہ اللہ فرمائی انزل الكتاب لتدبر وجعلوه للتلاوة رلگر سے قرآن پارا دا سوج و دا فکر او دا تدبر وجعلوه للتلاوة او گرزول دے دئی قرآن پارا دا تلاوتنو تلاوتنو پوری خاص کرے دے دانگی سورہ نساء انزمہ کی پارا آیت بحث کی دعا تیم کی ہوئی افلا یتنبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا افلا یتنبرون القرآن آیا دے سوچنا کئی پا قرآن کے ولو کان من عند غیر اللہ کچھر وینا قرآن دا طرف نا غیر اللہ نا لوجدو خواقا منتلے بودھئی فی اختلافا کثیرا پتے کے اختلاف اڑی را سوچ پکی نکی دانگی سورے محمد کی ہوئی شپوگستم سپارا سلی استمیات سورے محمد ہو افلا یتدبرون القرآن آیا دئی سوچتا کئی پا قرآن کے افلا یتدبرون القرآن آیا دئی سوچتا کئی پا قرآن کے وجہ دئی سے سوچ والے نہ کئی اما لا قلوب اقفالها بلکہ ذلنو تدئیتا تالے لگے دلنے ذلن مقفلنے اموالا قلوب اقفالها بلکہ زنو دریتا تالے لگے دلے زنو لے قرآن کزی گینا نہ اللہ قرآن میں دل اور لگلو جنہی کتاب سے سوچو کئی دلتا ہوں وہی سورہ یوسف کے انہا انزلنا یقنن لگلیم گدی قرآن لراؤ قرآن پدا سیال کے چنلوں سو کتاب نے عربیان پوازہ جوا کے نئے لعلکم تاقلون خامقا چیقن نکار و اخلی ایزان پوئی کئی پا قرآن ماننے نانو نقصو علیکا منگا بیانو پتا پاننے احسن القصص خیستا بیان قصصو بیان توی دقیقی جمع قصص تا او قصص بیان توی زاد المسیر زاد المسیر کی مجوزی رحم اللہ مانا کہی قصص بیان توی دقیقی جمع قصص تے او قصص بیان نانو نقصو علیکاو منگا بیانو پتابان میں آسن القصص ایخ بیان دیر خبیان بیما پس عبب داغی او حینا الیکاو شوہ گلی رمگا تا تحاضر قرآن دے قرآن و این کنت من قبلی ہی اگر چویتاو من قبلی ہی موکر دیناو لمن الغافلین خام خادنا خبرناو نبیر المغیب نبیر اسلامنا اذ قالا اللہ تیت مخی تا دبتنوا مند توجہو کا اس واقعی دا یوسف علیہ السلام بیانی اذ قال یوسفو یا کیا چین یوسف علیہ السلام نے بے قل قلاتا یا ابتی وابتارا زمان انی اکنن زچیما رہیت وینما احدا شرکو کمن یول السوری والشمس والقمر نور الصغمين رأيتهم بنم ديلنا لذن لنا ساجدين تابدارا بنم ديلنا ساجدين تابدار قال اوين يقبل السلام او دا انبیاء علیہ السلام خوب دا شپکت الاختماع اسی دا نبوت کیالی سوا حصہ دا نبوتا اس قالا یوسف و یا چاچن یوسف علیہ السلام یا آمتی لیا بی اقفل قلاتا یا آمتی و اقفل رزما انی اقنل چمر ایتو انما احدا شرکو کمی اول السوری و شانتا و القمر و نورس بغمائی رأيتم منم دیلر علی زندر ساجدین سجدہ کون کی یعنی تابدان قال اوہل یاقم علیہ السلام یا بنی اے بچیاو لا تقصص رؤیاکاو مبینو رؤیاکا خوبستاو علا اخوتکاو پروستاوانی فیقیدو لکاو پس تدبیر وجود کی نہیں تاتا قیدہ تدبیراو ان شیطانا بیشکا شیطان چلے لر انسانی انسان درادو مبین دشمن اخکاراو وکذالک اجن تبیک ربکاو وکذالکاو سنگر جستا خاندان میں غور کرے ہو نوم دارنگی اجتبی کرم بکاو غرب کی تالر رب کرم ساو ویعلمکاو بقیتاتاو من تعویل الاحادیث لتابرونو لقو بنناو ویتم نعمتہو او قرب کی فل نعمتاو علیکہ بتاواننی وعلا آل یعقوباو او فال یعقوب علیہ السلام ماننی کما اتمہا لگا سنگا چی پرکڑے ہو دی لرالا بوئکاو فمشران سابانی من قبل فخواو ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام دائے مشران او دا آزر نمناک لی دا ابراہیم علیہ السلام پلار ذکر آغا غلط ہو فغلط مشر بانی سری تزان بری خیاری ابراہیم علیہ السلام نفلار نمی وی نشتو مطلب دا غلط مشر پسی مزا او مینو ما خلا او حقیقت هم داسې دی چې د چا مشرانو سکړی نوي کشرانو ته نای یې نوم نه اخلي آیا کنو یې اخلي په بدای یې اخلي ان ربک به شکرم تاو علیم حکیم پویا دې حکمت والا لقد کان فی یوسف پتا کی طرح سره په بارا د یوسف علی السلام کې و اخواتی ادرودن کې آیات للسائلین نقا آیاتنا علامات او د بارا د تپوس کون کو علامات توحید او دلائل توحید للسائلین د بارا د تپوس کون کو اذ قالوا کلا چیدین لیوسف خامخا یوسف علیہ السلام و اخوه ارور ددو احب الی ابینا خوف دے پلار زمنتا منا زمنا و نانو اسبا امونگا ڈلیو ان ابانا بیتک پلار زمنا لفی ظلال ممین خامخا پا محبت اخکار کنے دے مین کئی یوسف علیہ السلام سرا نرون و تمنصبہ جوڑکا اقتلو یوسفا وجنی قتل کئی یوسف علیہ السلام آیت رہو یا اور دوئی دلراو ارضا نیاز مکیتا یخلق لکم کی خالیتی تاسو لراو وجہ ابیکم مغزف لاستاسو وَتَكُونُ أَشَيْتَانُ مِمَّا دِهِ فَزَدْنَا قَوْمًا صَالِحِينَ قَوْمَ كَان تاسو بیا څه لکه بلار مو قدر کئ قال قائل منهم وَيَوْمَئِذٍ كَذَّبَيْنَا لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ مُوتَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَلْقُوهُ أَهْوَذَ دَلَرَا فی غیابت الجبی فا پڑ جور کوئی کے شار کوئی کے یلتقت ہوا بقلی دلراؤ بعد سیارتی بعد قافلاؤ ان کنتم فاعلین کچھ نتاسو کون کیے قالو اوئن دییا اباناؤ اپلارا زمگاؤ مالکا سری تالراؤ لا تامنا کیا مین نہ کرنے تم گاو یقین نہ کہتا پم باننے علی یوسف کبارا دے یوسف علیہ السلام کے و انا بیشکم لہو دلنا لناسحون خام خان خیر خوان نیو ارسلو انہیں گدے مانا منسراؤ غدن سباتاؤ یرتا چی سگو کی ویلعبو آلو بیو کی و اینا بیدکم گا لہو دلراو لحافظم خام خیفازت کون کیو قالا اویل یا قوم علیہ السلام انی اکنند شیماو لیا حضننی خام خام جنکی مالراو اندہ خبرات زابو بیہین کی موضعی تاسو دلراو واقابو یریک منزاو این اکو لہو زیبو کیو خری دلرا شرم خاو وانتم عنہو غافلون اور تاسو بددنا نا خبرین قالو اویدین لئنک لہو زیبو کچرے اخوان دلرا شرم خاو اغسر تلک خالی دیل لکن اثر طورتی خالی دیتا وانتم انو غافلون آتا سبادتنا نا خبرین قالو اویند لئنک لہو زیمو کچریو خوندل را شرم خو ونہنو عزتن امونگا ڈلیو انا اذا اللہ خاسرون یقیناً ما پداؤں کی خام خارتا ہونیان میں فلما ذہبو فسر کلا چبوت لو دئی بیہی دلراؤ للک دئی پیوسف علیہ السلام یعنی بوت لون دا یوسف علیہ السلام واجمو او جمع شدن اتفاقو کندن این یجعلو ہو کیوں اگر زین دلران یا اگر زین دلران فی غیابت الجب پا پڑ جور کوئی کے و او حینا او الہامو کمگا الہ اندتا لتنب انہم خام خا قبر بکیت دی لران بی امر پکارت دی حضا چی دالے وهم لا یشورون او دین پویندل پا انجام باننے چیزری انجام بسی و جاؤو اباهم او راغے دی پلارت دیتا ایشا ان وعد ما سوتن کی ابکون جللے و جرام آنرال پلارتا ندرو و جللے وی کیوں وردولو یوسف علیہ السلام آپ لال پا جرارا لٹول رونا و جاؤو اماہم اور آغے دی پلال پنتا ویشاہن آپ آدھا ماسکو تنکے یبکون جللے قالو اوئے دی یا ابانا اے پلارا زمگاؤ انہا زہبناو بشکا لارو منگاؤ نصدقو مرنے والے منگاؤ و ترکناؤ اپریخنگا یوسف علیہ السلام ویندہ مطائنا پنیز سامان سمگاؤ یہ مستوان سر پریخو فاکلہ الزئبا پس اخوالو دلرا شرم خاؤ وما انتا بمؤمن لنا اوزگور تیس پینو دروغو تا دا چه دروغوی کیا دروغ نمالوی گی منگا لارو منگا منڈے والے یوسف علیہ السلام مستامان سر اپرے خو شرم اخرالو ایسام کابل پکی روان کری شرم اخرالو او دیو خوللو وما انتا بمؤمن لنا او نیتا یقین کون کے پرمانی تزدی کون کے زمگا ولو کننا صادقین اگر کی امگری سینے و جاؤو راتو کدئی علا قمیسی فا قمیس یوسف علیہ السلام بدمین کا زیمان پوینو درو جنو سارو قالا ویل یاقوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام قمیسی پوینو بانی گندا کو فا قمیس دیدلے نو ارو نو که شرم خوڑلے وے نا کمیس دے نا بیا خامخاص لیدلے ہو وا کمیس لیدلے نو آتے نا روغ ہوتے ہو او پوینو گندسے ہو بیدامین کا زیب زکوئی قال آقوئی لیاکم علیہ السلام بل سولت لکم بلکے خیلتا کرے دیتا سلرا انفسکم نظن ساسو امرا داکار فا صبرن جمین فا امری صبرن جمین بس کار زمان صبر دے خیستا واللہ المستعانو اللہ امداد کے ان کے لئے علامہ پاغا غمبانی تصفون کی بیانوئی تازو اللہ وزمہ امداد کی وی کیا اور دولو یوسف علیہ السلام اپلا تیوی چه شرم خو خورو کمی سی وطا یورو پا درو جنو وینو بانی گندو اس کافل رازی یوسف علیہ السلام اکی نرباسی و جاعت سیارت اور اغلا قافل فارسلو پسولے گلو دئی واردان مشکیخ پلاو واردان چاہتوئی چاہ دو بو انتظام کئی واردهم فارسلو واردهم پس اولے گلو دئی مشکیخ پلاو فادلا دلوا فادلا نخکتے کا دلوا بوکا ڈھلچا سوکت بوکوئی سوکت ڈھلچوئی سوکت ڈھولوئی قالا اویل یا بشرا هذا غلام دا چاچ اوبر اوڑی مسکیت کوی تیرو چخدا تکا نو قالا او اینی مسکیت یا بشرا هذا غلام اے زیرم دربان نے دادے حلکو اے زیرم دربان نے دادے حلکو یا بشرا دا قافلین مو یا بشرا هذا غلام اے بشرا دادے حلکو وَسَرُّهُ بِدْوَاهُ وَسَرُّهُ اپڑی کودلران بِدْوَاهُ زان سر سامان لکر سامان پشانی زان سر پڑ کو اپڑی کو زان سر سامان لکر سنگا جی سامان سر پڑی دا سی زان سر کو لکر سامان وَسَرُّهُ بِدْوَاهُ اپڑی کو زان سر سامان یعنی لکر سامان بیا خرص کو واللہ علیم بما یعملون او اللہ پہلے پابانی کدھئی کئین وشراہو او خرص کو دلراہو یسو علیہ السلام لراہو بیتمن مخصن فاقیمت کو ٹھوانی دراہ ماما دوداہو کیا روپے یسود شماراہو وکانو او دارونا دیسف علیہ السلام فیه پاکستو ددکی من الزاہدین دفر احمدی کون کناو منڈائی کی مارکیٹ کی تی خرسو لو نا تبیا دینو لی دو نای تیزان ناغر دکو وکانو او دارونا دیسف علیہ السلام فیه پاکستو ددکی من الزاہدین دفر احمدی کون کناو وقالا ادبی عمر حل امتحان نیسو علیہ السلام عزیز مصر ویسو بادشاہ نمیسر ویسو وقال اللذی اغویلہ کساو اس طرح شاخیزے اندلنو من مصر دمیسرنو لمراتی ہی خدق پلیتا اکریمی خدق پلیتا زلخیا بیتا اکرمی عزت من کا دلرا مسواہو اکرمی مسواہو عزت من کا دے دلا دقر عزت کوا آسان زد این فانا کی فائدہ برا کم نتا انتخذہو ولدا اپمن روو انتخذہو ولدا او ابنی سنگ دلرا ولدا قیم مقاما وَكَذَلِكَ دَارَنگِ مَكَنَّا لِيُوسُفَ زَيَار کړم نو یوسف علیہ السلام تا فل عادی پزمکا د مصر کې ولنعلمهُ نو دې بارا جو کوم غد تا من تعویل الاحادیث تعبیرنا د خوبلو والله غالب الناظر او دې علا امره بخلا بے سلمان میں لکورا کولو ولیکن اکثر الناس علیکن زیاد خلقنا لا یعلمون نفیگی ولما بلغان کلچورا سیدو اشد اوزوان اقبلتا آتینا ورکم گدتا حکم النبوتا یا قلبندی و علما اوپویا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم داریں گے بدلاور کیوں گا نیکانو تاو وَرَاوَدَتُ حُلَّتِي اور چلو قُدر سرا ہرا خضی ہوا چیدہ یوسف علیہ السلام فی بیتی ہاو فکور ددکیو حَنَّا سِحِدَنَا زَدَلَاو یوسف علیہ السلام دیر خیستہ ہو د زلیخی زلد اکسو زلد او زیدو نائی والا چل جو کو وغلق دل ابوابا او بندے کا بندے کے دروازے وقالت اوئے زلیخی حیت لکو حلم علیہ راشمان سارا زنا دعوتی وطور کو اور زلیخی یوسف علیہ السلام دا قالا ویل یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پناہ ورما پا اللہ سرا اینو یقینن دے ربی رب زمانے احسن مسوایا خیستا زیرا کڑے دے ماتا یا رب نمرات بادشاہ بادشاہ ماتا خیستا زیرا کڑے دے آزم آدی عزت کے صداق خجل پا بد نظر گرما اینو لا افلو الظالمون شاننا لینکا میادیگی ظالمان ولقد حمت بهی او پتاکی سرا قصد کرو وَلَقَدْ هَمَّتَ بِهِ وَلَقَدْ هَمَّتَ پتاکی سرا قصد کرو زُلِقِ بِهِ دیوسف علیہ السلام وَهَمَّ بِهَا او قصد کرو یوسف علیہ السلام بِهَا بِدَفْعِهَا فَدَفَ قُلُو دَلِي لَوْنَا عَرْعَا بُرْحَانَ رَبِي کچری نیوی لیدلی دلیل در افلاو خود دلیلی لیدلیو نو دفا کولو قصیو کو آغای دفا کزاننا کزالک اون نارنگی لولا ارعا برحان ربی کچری نیوی لیدلی دلیل در افد دی در افد دو نو لما دفا خا نمیو نبه او دفا کری دی لرا و دلیل یولی دو نو آئی دفا کا ولقد همتو او بداکی سا قص کرن زلقی بهید یوسف علیہ السلام و هم بها او قص کرن یوسف علیہ السلام و دفا کلو دنی لولا ارعا برحان ربی کچر نیلی دلی دلائل در افلو یوسف علیہ السلام لما دفاها نبی و دفا کری دی لرا و دلائل اولی دل ندی دفا کا کزالک اندارنگی لینا صرفا علاونا لرکو منگا عنو سوءا ندنا بدا خبرا والفحشا او بد فعلا انہو من عبادنا المخلصین یقینن دے دبنگانو زمنا خالص کلو شونو وستمق البابا آمنک دوارو دروازیتاو یوسف علیہ السلام تا دی دعوت ورکو یوسف علیہ السلام انکارو کو یوسف علیہ السلام تی دروازی لمنڈکا تی دروازی لمنڈکا نزلیخا ورپسی آئے ورپسی منڈکا نشان لمنی نرو نیو لمنی نرو نیو دا لمن اوس لیدا وسم قلبا با امن کان دوارو دروازه تا وقدت او اوس لو نو دی قمیص او قمیص دا لمن نرو نیولو نو قمیص شان اوس لیدو وقدت قمیص من دبرن او اوس لو نو دی قمیص دا من دبرن دشان او والف یا مقام شدوالا پدی کې خاوند عمران نه وته وال فایا مقام شو دواله مقام شو وال فایا او مقام شو دواله سیدها مالک د دې سره خان د ذلخې سره لدل بام دروازې سره څنګه خاوند نه وته نو قال تو ذلخې ما جزاء سدا سزا من دا غشا ارادان چرا دو کی بی اہلے کاؤں کوروالوں سا سرسو اند بدائیں سمر چالا کواں یوسف علیہ السلام نے دعوت مرکو خوچی راغی مقصد پورنسو نو اوٹا تحمت ام پاغبانے لگئی او خاون نے جسنگ راک کارسو نو فورن وطوئی چی داغسو سزا دا استاخذ لبابت نظر گوری نو خاون خبری لنپری دی بادشاہ سزام والا تجویز کئی و توی الا ایو جنو مگر کی دیر کے واتو لیشی او عذاب العلیم یا عذاب دردناکا سزا دردناکا سزا والا تجویز کئی چه وی نوزنی رکال تزلتے پریوتے ہو وجلل علاقی دومنا جیل کے واتو لیشی خاون غریب لا خبری لپری دینا واتی سنگرہ ننو اندو نو فورن و تدا شروع شوا چستا خزیل از اوک پا بد نظرو گلی نساق سا سزا دا نو آغا جواب لا نور کئی خبر نه کئی اولا فورن سزا والا تجویز کئی الا ایو جنو مگر تیزیل کیوا چولیسی او عذابن علیم یا سزا دردناکاو قالا اویل یوسف علیہ السلام ہیا دی زلیخین راودتنی دی چل جو کرے دی مال راو مطالبے کری دا زمانو انمسی زماد انمسو و شہدان بیانو کو شاہدن یا بیان کو ان کی گوئیو کا بیانو کو یا بیان ان کی من اہلہا دا آل دا دی زلی خیناو دا باچای او خاص سرےو ماشوم نو لوی سرےو دا زلی خید اترزویو تفسیر قرطبی لکی دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو قول نکل کئی چی دا لوی سرےو گیرے وا آغا آغلی دلیو دارتو وشاید شاہدن او بیانیو کو آغا چی کمی سولی دو یوسف علیہ السلام چی شانت لے دلیو ناتوی ان کان قمیصه کچری قمیص د یوسف علیہ السلام قداس لیدل شه من قبل د مخک طرف نا کمخنه قمیص لیدل یوسف علیہ السلام به حرکت کړی وی او بیا به زلیخه د لمن نرانی ولی نو کمخنه لمن لیدل وی نو بیا وصال قطان د زلیخه تینی نا وهو ذا يوسف عليه السلام من الكاظمين دروجن نوي وان كان قميصه او كجري قميصه يوسف عليه السلام قد اسلندل شيء من دبن دشا طرف نا نبي ابو دي قال يدو ذو الخيمه كان نيولي فكذمت ندازن قدروجن لا وهو من الصادقين وهو ذا يوسف عليه السلام من الصادقين لنسين النبي فلما رأى قميصه فسركنا شولنن قميص يوسف عليه السلام قد أسلين دلسه من دبر دشا طرفنا قال أوين خاون دزلخي عزيزي مصر باتشا فتو لگه رسلاخو زلخا مجرم دا قال أوين خاون دا زلیخی اینو یقنن دا فعل دا کار من قید کنو دا ساسو تدبیر دے این قید کنو دی یقنن تدبیر ساسو لوی دے بلا جب کے سرے دیر نو کوئی لفظی ترجمہ مانبا نزان کوئیم کی بلا جب کے آلیا سرے پا خبرم پوئی پا محاوراتم پوئی گی پختو کی جکل آن پختانہ دا بل سری عزت کئی پا خبرو کی نو دا مفرد پا دے دا جمع سیغہ استعمال ہے لگا کشر دے نو آغا مشر توئی تارا تیولی چل تلاس او تارا تدا کھولو تارا تدا سکلو تارا تدا سکلو او جکل آن ادبناک کشر وی نا مسر سره چې خبرې کوي نا د جمع سی غیر استعمالی جی تاسو را تا ویلو چی دا سکارو کا او تاسو را تا بیا داویلو تاسو داویلو نو سی غیر جمع استعمالی دیر دا عذبنا دا یرنا دا عذبنا نو بادشاہ چی دے او زلتا سی غیر جمع روی دا خزنا دا خز مخ کی پا عذب سر خبرې کوي لگا پختانوی یہ ردی تاسو بیرو خیاری دا تاسو تدبیر دے زلیخی زنا تا دعوت ور کرے رے توری اکڑی رانو پکار دارے چے بادشاہ کو تک راوالی دی اوگو تا وطونی چی اوالا اخبارا سوالی چی دا کار دے چرا تا کرے رے نا آتے نا دباوی گی یہ ریگی آواتے جی تاسو تاسو تا خودیر چلی ندر دی انہو من قید کننا تاسو دیر خیار یہی داستاسو تدبیرون دی انہ قید کننا عظیم یقیناً تاسو تدبیر ډیر لري تاسو تدبیر چلونه دي تاسو ډیر خیاران یې جی تاسو ډیر خیال خلک یې حاضرې په ادب سره وتا خبرې کوي نو خذل په ادب خبرې وکي او یوسف علیہ السلام ته مخ راوالو خیر ته گزاره کوا یوسف آرزان حاضاو یوسف علیہ السلام مخ راوالو د دې خبرې نو خیر ته گزاره کوا او ته بس پریک د خیر دې مخ راوالو دا خبرې د دې اړو ذکر مکو او چاته آل موایا یوسف آرزان حاضاو یوسف علیہ السلام مخ راوالو د دې خبرې نو او خذل بیا او د تمین کی سک سکتا روڑا یوسف علیہ السلام تے ایتا لگا گزارہ کوا خیر دے نمینس کی جبے ہو چشوا مرے بنسوا مرے بنسوا لڑیر غم ناو او بیا خزی لڑیر پا عدب سرا بیا مخی او خزی لوئی دل خیہ بیتا وستغفری لزمی کو او بخنا غالا دا گناہ خلی دا گناہ بخنا غالا دا بادشاہ دیو و تفت او لگیر که خزم ادا سکار کرده دی او پا دب سر خبری کئی و ایده بخنی ده گناه بخن وارا و سافری لزم بکو او بخن وارا ده گناه پلی انکی کنتی من الخاطئین یکن انتو ده خطاکارو نئی او تفت او لگیر که خطاکار دا خوات سوینا حدیث شریف کی رضی دلتا اللہ ہوئی دینا کیدہ کن عظیم یقینا ستاسو تدبیر لوے دے خدا خود مکر چیدے در دیر زیاد تے خود انتہائی مکر جنی دکہ اللہ ہوئی اور نبی علیہ السلام فرمائی او خیار تریب ہوئی او خود باتی ناکہ لو تفتائی دے پزان پوئی گی انو آگا لیتے نبیہ اوڑی آئے تو بیا پل کاروک کی او خیار سرے بھئی خضرت ان آگا لیو چی نبی علیہ السلام فرمائی او ساو عزیزی مصر او آگا خوبص پیسلاو کا آگا خوبص نرسیل پا خضا وزیل ایت گزا یوسف علیہ السلام تے ایت گزا رکھوا او زلیخی تیوی تا گناہو کا تا گناہ بخن غوارا اس پا کلی کی دا خبر مشور شو اگر کلی کی خزی جی ناغی خو ازگار ناس تیوی ناغی خو بلکارنی سڑی سارنا دکان تا نوکرے تا دفتر تا سکول تا کالج تا اولو کاربارون تا لارشی سڑی او خزی او ازگار ناس تی فکور کی نو دی بیا زان لکار گوری نو بیا دی سکی دی دا غم خواه دی پنم بان بیا دا کورو دی ویزو ما تی بوده کهو غم خواه دی کهو سوک پا که بیا زیارتونو لزی باباگانو لزی ویزا زیارت پا گزارو او سوک پا که بیا حضی و بلکارا بانی بوری دا گلزی دو دا پارا چه سره راجی خزنی چل تتلی دا آغا غم خوادهی لتلی دا ما تو گوڑو لتلی دا خوب ادو لتلی دا دا توڑی اصطلاحات کی آ خوب ادو لتلی دا او خاون نتا پوس نی کما خزن جی رکورا بغیر دا اجازت ہو تا دا خاون دا اجازت نا بغیر نا آغی پوری سیطانان اون خلی و لانت ببانی وری گی چه ترسو دا کور تا دا خزن راکور تا واپس نی لگی باغی لعنت وریگی نن سبا خاون نا تپوس نا کئی خضا نن سبا خاوندان دا خضو نا تپوس کئی خبر اولتا دا نو خضو نا پتاو لگی دا خضو اوز پا دی خبرو باننے لگیا سی نو اوزا دا مصر خضی جیری وقال نسوتن فی المدینہ تین وقال نسوتن او اویل خضو فی المدینہ تے پخار کے امراتو لازیدے خضید عزیزا خضید بادشاہ تو راوید فتاہا چلے کرنے اکپل زوان سارا چلے کڑے کل دان سارا انفسی دنم ددنا مطالبے کڑے تو راوی دو پتہ مطالبے کڑے دا دفل نو کرنا انفسی دنم ددا اس گڑا خزل پتہ لگے دا ان فن کی داخل خبر سی کہ یو خزل کی خبر سی نبدا سے سوچیا بی بی سی تری دا خبر ورکو یو خزر جی خبر چی ناو بلی لوئی خوری تا تا یو خبر کو ما او بل چاہتا بنوئی ناو بلی تا خوری تا تا ایم خود تا او بل چاہتا نوئی ناو بلی تا خوری تا تا ایم تا او بل چاہتا نوئی نپان فان کی بیار تول کرے خبری دا تا کیا کلامی خوری تا تا ایم تا او بل چاہتا نوئی نو خزی آن فان کی بیار خبر چی حضر واقعی نا اس پدی لگیا دی تفسیری بیان کی گی مصر کے قد شغفہا خباؤں پتا کی سرہ نونو تیداؤں زلدہ زلی خیتاؤں منہ دیتف علیہ السلام قد شغفہا پتا کی سرہ نونو تیداؤں شغفوں شغفہا بلغ حبه شغاف قلبها قد شغفها تاکیق سرا ننوت نازر دزل خیتا منا دیسف علیہ السلام قد شغفها حبا تاکیق سرا ننوت نازر قد شغفها تاکیق سرا ننو تلاو زلد زل خیتاو خوبا من عدیس بلی سلاو زلد چکلا من کشی سرے بیا لیونے سی بیا مجنون سی بیا کار سوک سوئی نظر باغی بانے سکار نی بیا قد شاو فہاو تاکی سا ننو تلاو زلد زل خیتا خوبا من آدیس علیہ السلام اِنَّا لَنَرَاهَا اس خضی ہوئی دے مصرو اِنَّا لَنَرَاهَا یقیناً وِنُمْگَو دیزو لِخِ لَرَو فِي زَلَالِ مُمِن فَاقُمْ رَائِخْ کَارَكِن او زلالتو فمانا دا محمد امراضی اِنَّا لَنَرَاهَا یقیناً وینمگا دے زلخی لراؤ فی زلال مبین پا محبت کارکیں لیسو علیہ السلام آمینہ آ محبتو آئی زلال کسے دے فلما سامیاتو زلخی لخبر لارو آ خبر شو بیا چی دا دا مصر خوزو آئی مصوری کڑی دیو لگیا دی پدی باندی دیو اس پروگرام جو کو بندو بسی جو کو فلما سمیت بمکرهن پسر کلا چوار دل زلخی بمکرهن مکر دلی خضو ارسلت ویلگل الیهن دیتا دیتا دی خضو تا ویلگلو الیهن دیتا سواج جوابنی خوارکا دعوت ورکو ارسلت الیهن ویلگن دیتا سواج جوابنا وآترت لہن او تیارے کے دید پارا متکان تکیا گانے لکا ملمان سرے راغواری نو تکیا گانے دعوت کیری بالفتونا او تیارے کے نیتاؤں و آتلت لہنو او تیارے کے نیتا متکان تکیا گانے یا متکان متکان چیشن بیا توام توئی ڈوڑائی تا ملمانا سرے راواری نو ڈوڑائی بندو بس موتو کیاو دنا سیدے موتو سمکی و آتلت لہنو او تیارے کے نیتاؤں متکان تکیاگان یا متکان تو عام خوراک ڈوڑائے وآتا تورکو کل واحدت من ہنو ہر یویتا ددئینو ہر یویتا من ہنو ددئینو سکینن چارو چارے و دور کے لکا ملمانو سڑے رو واری فروٹ و درو باسی ارے و پلیٹ کے چار پرتائی نا سڑے چار آخلے باپی بانے زان لفروٹ پرے کئی وآتت کل واحدت من ہنو اول کاریو ددئیتاو من ہنو ددئیناو سکینن چارو وقالت اخرج علیہن اویلا زلخین اخرج علیہن یوسف علیہ السلام تیوی روزا پدی باننی آتے روزا فلما رأینو فسر کلا چیولی دلو یوسف علیہ السلام لرا دیخدو فلما رأینو فسر کلا چیولی دلو یوسف علیہ السلام لرا اکبر نہو لیو گرن شاند دو اکبر نہو لیو گرن شاند دو وقتان ایدیا ہننا او پریک دی گوت اقبلی لا سن اقبلا گوت اقبلی یوسف علیہ السلام چیولی دو نائی باندی ابت رالو او گوتے پرے کے پچھڑو بان پھوڑی پرے کولو نا گوتے پرے کے وقتو نا ایدیا انو او پرے کلا سنک پلو وقلنا او ویل یہ ٹولو خوزو وی حاصل اللہ فاکینا خاص اللہ لرا مہزا بشرا ننن بند خطا کارا دا سرے دا گناہگار ندے انہا دا در شکل نہ پتہ لگی ان هذا الا ملك كريم نن دای کول سلام مگر فرشتہ عزت مند دا سم فرشتہ دا ان هذا الا ملك كريم نن دای کول سلام مگر فرشتہ عزت مند اگر پختانه ویدا دا خو سم فرشتہ دا ان پاتې قالت او ذلخین فذلكن الذي خلته وخلم اذا يوسف عليه السلام دي فذلكن الذي فذاد كسو لم تنني كمل ما تقوين تسمى لنا في بارد دكي دعا سريد تسمى ما لما تقوين او خلته وذلخي ولقد راوته او بتاکی سرا مامو طالبہ کروا ددناو انم سیدن اصداو کاروی ماول دعوت ورکڑو دا زنا فستا سم ندزان بسکو دزان بسکو ما زنا دعوت ورکو فستا سم ندزان بسکو او یاوی زلیخا ولئلم یفعل او کچریو نکو ما امرو آجو کم کم زدتا لجنن خامقا جیل کے مواتو لیشی ولیکونم من السواغرین او خامقا سیبا دے دزلیلنا کہ دزما خواہش پورا نکو دیو زلیل جی ولیکونم من السواغرین او خواہ خانشی بنے دزلیل ناو قالا اویل یوسف علیہ السلام رب سجنو وارب آزمان جیل چرے احب علیہ خوخ دے ماتا محبوب دے ماتا ممد آغان سناو یدو اننی علیہ چرا غاری دئی ما دیتا مخی زلیخہ آواز دیوا و زانور خذ جلال نامر و سریسوی نذکر دلتو یدوننی یوالا جمع روڑی اخاو از رب سنج رب سنج وارب آزمان جیل چیتے احب الیا فاطمتا مما داغنا دا وصل یدوننی الیہ کرا والدی ما دیتا و الا تصرف عنی او کچروانا نیت زمانا قید ہننا مگر دنی تدبیر دنی ازو الیہن نمیلان موکمز دیتا واکم من الجاہلین آشم ازاد ناپو ہونا اللہ جیلا تو بہتر دے فاستجاب له ربو یوسف علیہ السلام اللہ تو سوال کو چا اللہ دا جیلا تو بہتر دے فاستجاب له پس تم کیاو کند لرا ربو رب دلا فاسورفانو نوارو رو ددنا قید ہننا تدبیر دنئی قید ہننا جمع رولا ہو زانور خدم وصرے ہو دیشتی موقع ذلی خی آوازی وا فاستجاب له ربو پس قمل کیاو کند لرا رب دنا فاسورفانو نوارو رو ددنا قید ہننا تدبیر دنئی انہو یقنن دالا والسمیع العلیم نے اردن کے عالم نے سم بدالا ہم بیا سرگن سو دیتا من بعد ما پتا غینا رعو الآیات کیوی لدلی نخید بے صبر دزل خین خان دیسیو کتا جدا خو صبری گینا زکا خلو تیختارا ہوئی چی والا قدراوت و نفی ما والا دعوت والکڑیو نو خاون دے پتاو دا کسی دا خوش ما شرمائی ناو سبری کنا سم بدالاو بیا سرگن سو دیتاو من بعد ما پتا غینا رعو الآیاتی کیوی لدلی نقل بی سبری دسل خین لیا جننہو خوا خانجیل کی واتین دلرا خطا خین تری وقت پورین عیسیٰ علیہ السلام آغس جرم کرو جیل کی واتولو اور یا دیالس نہ کال یا دیالس کال پر جیل کی دیر کرو بی گناہ جیل کی آوازو لو پلے خدر سویل نسو اور آن غریبی پاس جیل کی آوازو لی بی گناہ لیا جننہو خامقہ جیل کی موچیں دلرا حتی حین تر وقت پورے بیار بسی جیل کی آبل ابتلا منسکو نویا رسو سب بانگو میں